Ta historia jest mi bardzo bliska. Moja rodzina to moja przystań. Co zyskam, nieważne co stracę już bardziej. Każdy z nas bierze udział w tej maskaradzie. Rzadziej się już o nim mówi. Mniej osób go kocha, więcej go raczej lubi. Nie jeden się już pogubił. Takie życie, ciągle zadłużony na ciągłym kredycie. Na szczycie byłeś, każdy to pamięta. Ale już widocznie wtedy marzyłeś o przekrętach. Sprawa nie zamknięta, toczy się. Pożyczasz i znowu się zadłużasz, nie mów nie. Tak jest, każdy wie, że kłamiesz. Powoli zbiera się ropa na ranie. Granica prawdy przekroczona bardzo dawno. Nie wiesz co masz mówić, kłamstwo jest dla ciebie prawdą. A tak naprawdę, co jest fałszem? Nie masz odwagi przyznać się. Prawda jest balastem, z dystansem. Każdy cię traktuje, każdy cię pomija. Nie chce z tobą gadać, jak się czujesz. I wiedz, że to wyłącznie twoja wina. Dzień za dniem mija. Nie ma takich kredytów, których nie trzeba spłacać. Płać i płać i płać. Płacna to wraca. Nie ma takich kredytów, których nie trzeba spłacać. Płać i płać i płać. Płacna to wraca. Dobrze pamiętam, cofnij się pamięcią wstecz parę lat. Pamiętasz jak wyglądał wtedy świat? Na pewno lepiej, najlepsze buty, garnitury kupione w niezłym sklepie. Byłeś człowiekiem, któremu można było pozazdrościć. Stawiałeś najlepsze alkohole, jak zapraszałeś gości. Muzek niezłym wózkiem, kamery opcja full. Tunik, przyciemniane szyby, a teraz dół. Już nie ma jej, nie ma. Wyjazdy, bale, zastanie hajsem. Po nich tylko są wspomnienia. Oprócz strat finansowych, pomyśl co straciłeś. Ilu kochanym ludziom życie utrudniłeś, ilu tych kochanych ludzi tak głęboko zraniłeś. Pomyśl, zajrzyj w głąb siebie, dlaczego tak zrobiłeś. Tracą pieniądze i zdrowie, gdy mówią o tobie. Słyszę przerażenie w mowie, z posłuchniętych powiek. Widać przekrwione oczy, odbłysk i bólu. Czy możesz jeszcze ich zaskoczyć? Toczysz się, to diabelskie koło. Wiesz, ci uśmiechnięty, a czy teraz też ci tak wesoło? Nie ma takich kredytów, których nie trzeba spłacać.